Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalatu wassalamu ala Rasulil Kareem. Alhamdulillah. Aaj hum inshaallah 40 Nawwi ka silsila apna restart karte hain. 40 Nawwi mein aaj inshaallah hadith number 37 hogi aur bahut hi important hadith hai, jaise ke Allah Taala ne farmaya fa bi ayyi ala rabbikum atukazziban, apne rab ki neamaton ko kaun kaun si neamat ko jhutlaoge. To is hadith mein bhi Allah ki kuch neamatein hamare tak Allah ne pahunchayi hain. Dekhiye کیا ہے وہ الحدیث السابع والثلاثون 37 نمبر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربیہ تبارک و تعالی انہو قالا. ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیما یروی ما موصولہ ہے روا یروی روایت کرنا یروی فعل مضارع ہوا فاعل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے ہاں یہ واپس ماں کی طرف آ رہا ہے یعنی فی ما یرویہی ان ربیہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے رب سے روایت فرماتے ہیں تو حدیث قدسی ہو گئی اور یہ پھر رب کی صفت ہو گئی تبارک و تعالی انہو قالا ہوا اسم انہ قالا خبر قالا کا فعل ہوا فاعل یہ اللہ رب العزت کی طرف ہے ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذالک ان اللہ اسم انہ ہو گیا یہ خبر ہے کتب الحسنات والسیئات کتب فعل ماضی ہوا فاعل اپنے مبتدا کو ریپریزنٹ کر رہا ہے الحسنات حالت نصب میں حسنت ان کی جمع والسیئات سیئت ان کی جمع یہ بھی نصب میں تو دونوں مفعول ہو گئے کہ اللہ نے نیکیوں اور برائیوں کو لکھ لیا ہے ثم پھر بینا ذالک اس کو واضح کیا بینا یبین واضح کرنا ذالک مفعول حالت نصب میں ہوا اس کا فاعل سو باب تفعیل سے کیا واضح کیا اللہ نے فرمایا فمن ہم بحسنت فلم یعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة من ہم بحسنت من ہم کا مطلب ہوتا ہے خیال گزرنا ہم یہم ہونا چاہیے ہم فعل ماضی ہے ہا میم میم مادہ ہے میم میم مادہ ہے سو ہوا اس کا فاعل وہ من کی طرف ہو گیا من ہم جس کے دل میں خیال گزرا یعنی اس نے ارادہ کیا نیت کی اس کے ذہن میں آیا من ہم بحسنت کسی بھی نیکی کا نکیرہ یعنی کوئی بھی نیکی پس فلم یعملھا اس نے اس پر عمل نہ کیا یعنی اس کے دل میں نیکی کا خیال گزرا لیکن اس نے عمل نہ کیا لم فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے یہ مجزوم ہو گیا ہاں یہ واپس حسنت ان کی طرف سے آ رہا ہے یہ عمل کا ہوا فاعل جو وہی من کی طرف ہے کہ من ہم بحسنت جس کے دل میں کسی نیکی کا خیال گزرا فلم یعملھا اس نے اس پر عمل نہ کیا کتب اللہ عندہ حسنۃ اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا کتب ہاں یہ اس نیکی کی طرف اللہ اسم الجلالہ فاعل کتب عندہ اپنے پاس ظرف حسنۃ مفعول کاملۃ یہ اس کی صفت ہو گئی ایک مفعول دوسرا مفعول سو کتب اللہ عندہ حسنۃ کاملۃ اللہ نے اس کو ایک کامل نیکی اپنے پاس لکھ لیا پھر اللہ نے فرمایا وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا فَكَتَبَهَ اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَىٰ سَبْعِ مِئَاتِ ضِعْفٍ إِلَىٰ أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ سو ان شرطیہ پھر ان ہم بہا اگر اس کے دل میں خیال گزرا ہاں یہ وہی واپس دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوا حسنتن کی طرف کہ اس کے دل میں نیکی کا خیال گزرا فَعَمِلَهَا اس نے اس پر عمل کر دیا عاملہ کا ہوا فاعل سو ہاں مفعول کتب اللہ عندہ اللہ نے اس کو اپنے پاس لکھ لیا کتنا عشر حسنات دس نیکیاں الى سبع مئات ضعفن ضعفن کہتے ہیں گناہ یہ گناہ نہیں بلکہ گناہ سو الى سبع مئات ضعفن 700 گناہ الى اضعاف کثیرہ یعنی اور بہت سارے گناہ یعنی یہ تو ایک نمبرز ہیں جو دیے گئے ہیں لیکن اس کے علاوہ اور بھی ہیں کہ جو انلیمیٹڈ ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے سو دوبارہ فمن ہم بحسنت فلم یعملها کتبہ اللہ عندہ حسنتا کاملہ جس کے دل میں کوئی نیکی کا خیال آیا اور اس نے اس پر عمل نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اسے ایک مکمل نیکی اس کے کھاتے میں لکھ دیتا ہے وَإِنْ هَمَّ بِهَا اگر کسی کے دل میں نیکی کا خیال آیا فعملہا اس نے اس پر عمل کر دیا کتبہ اللہ عندہ عشر حسنات اللہ اپنے پاس اس کے بدلے میں دس نیکیاں لکھتا ہے دس سے لے کر 700 گنا تک الى اضعاف کثیرہ اور بہت سارے گنا پھر اللہ نے فرمایا وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ سیم, اب میں صرف ریپیٹ کروں گا کیونکہ صرف سَيِّئَةٍ لفظ چینج ہوا ہے. سو وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ, اور جس کے دل میں کسی برائی کا, کسی گناہ کا خیال گزرا, فَلَمْ يَعْمَلْهَا, اس نے اس پر عمل نہ کیا, كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً, اللہ نے اس کو ایک مکمل لے کے اپنے پاس لکھ لیا. وَإِنْ هَمَّ بِهَا, اگر اس کے دل میں کسی برائی کا خیال گزرا, فَعَمِلَهَا, اس نے اس پر عمل کر دیا, كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً, اللہ نے صرف ایک برائی لکھی, اس کی صرف ایک گناہ لکھا اس کا. قربان جائیں, رواہ البخاری ومسلم فی صحیحیہما بہذہ الحروف, یعنی بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے, وہ مسلم اور مسلم نے بھی, فی صحیحیہما, اپنی صحیح میں دونوں نے, بہذہ الحروف, انہی حروف کے ساتھ. الحمدللہ, حدیث نمبر 37 مکمل ہوئی. فبأی آلاء ربکما تکذبان, اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو یہ حدیث ہمیں اسی کی طرف لے کر جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے کہ ایک نیکی سوچنے پر ایک نیکی مل جاتی ہے, پھر اس پر عمل کرنے پر 10 سے لے کر 700 گنا اور بہت سارے. اور اگر کوئی انسان برائی سوچتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا, اس پر بھی اس کو اجر مل جاتا ہے, اور اگر کر لیتا ہے تو پھر اتنا ہی ہے. سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں برائی کرنے سے بچائے اور ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے. اور یہ بات ہمیں یاد رہے کہ انما الاعمال بالنیات, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا, آمین یا رب العالمین.